Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння мы прапануем вашай увазе наступную частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. Чытае аўтарка. Горка бывае, калі бачу, як маладыя каментатары дзяржаўнага тэлебачання, не міргнуўшы вокам, перакручваюць нашу рэчаіснасць на патрэбу цяперашняй уладзе. Разумею яшчэ, калі вясковая бабулька, што ўсё жыццё бедавала, лічыць гэтую ўладу найлепшай на свеце за адну толькі пенсію, якой, дзякуй Богу, стае на хлеб. А вось гэтыя маладыя адукаваныя людзі няўжо не думаюць, што прыйдзе час і будзе сорамна глянуць у вочы суайчыннікам. З хлуснёй дзяржаўнага, так бы мовіць, чалавека я ўпершыню сутыкнулася ў дзяцінстве, калі чарговы раз прыехала на вакацыі з Гомеля да дзядзькі ў вёску Уборак. Раптам пайшла па вёсцы пагалоска. Неўзабаве завітаюць з канцэртам сапраўдныя артысты. Затрапятала маё сэрцайка. Але як трапіць на той канцэрт? Клуб жа цесны, ды да грошы, хоць невялікія, плаціць трэба. А старшынёй мясцовага калгаса быў даволі суровы чалавек з прозвішчам Баброў. Як мы сяброўкамі гойсалі па вуліцы, дык ён заўжды наракаў: «Вось распуста, лепей бы дапамаглі жыта веяць». І тут такі выпадак. Баброў адразу зарыентаваўся і да нас. «Калі ў дзень адпрацуеце гуртом на таку, дык усіх правяду бясплатна на канцэрт». Я стрымгалоў пабегла па хатах, усіх сябровак, да яшчэ каго кольвік з хлопцаў загітавала. Амаль што да цямна, як мурашкі шчыравалі на тым таку. Я так старалася, што не заўважыла, як у веялку зацягнула мой чырвоны сарафан. Кабеты залямантавалі: «Вой, спыніце машыну, зараз Міколаву дзеўку пакалечыць». Мяне ўратавалі, а вось сарафан быў дашчэнту сапцаваны, увесь у мазуце ды пажаваны. Але і гэта не надта замаркоціла, бо грэла душу думка пра вячэрні канцэрт. І вось стаім мы, малыя, гуртом ля клуба. І нарэшце ідзе старшыня са сваімі дзецьмі. І што б вы думалі, міма прайшоў і нават брывом не павёў. Крыўда адразу камяком горла сціснула. Хлопцы ўжо з кулакамі ледзь не кідаюцца. «Ну што, агітатарка, з'елі мы з тваёй ласкі дулю з макам. Нездарма бацькі казалі, што наш старшыня толькі пра сябе дбае. Дзяўчаты за мяне, праўда, заступіліся, а вось крыўда не зажывала доўга. Я і разумела, што клуб жа маленькі. Усе ні за што не ўтоўпіліся б. Але на што было хлусіць?» Другі выпадак быў ужо ў Гомелі. Побач з нашай 34-й школай ля палескага пераезда стаяла, ды працягвае стаяць, праваслаўная царква. Цяпер яна належыць Свята-Мікалаеўскаму манастыру. І вось аднойчы перад вялікаднём класная кіраўніца раптам сказала, што нам трэба пайсці на ўсянучную, але не дзеля таго, каб маліцца. Па-першае, было загадана наведаць храм у піянерскіх гальштуках, а па-другое, дакласці потым, каго з бацькоў там заўважылі. Пазней высветліцца, што гэта за раяна далі такі загад. А мы і так ведалі, што фактычна ўсе нашыя матулі ды бабулі збіраюцца на ўсяночную. Ды што зробіш, давялося ладзіць той рэйд у чырвоных гальштуках. Натуральна, ўсіх сваіх у царкве і пабачылі. Але трэба аддаць належнае настаўнікам. Назаўтра яны зрабілі выгляд нібыта ніякага задання і не было. За савецкім часам гэта называлася «спусціць пытанне на тармазах». Вы ж разумееце, што рэч была не ў настаўніках, а ў сістэме. За камуністычным часам выратоўвала тое, што выкананне многіх бязглуздых загадаў можна было проста імітаваць. Сістэме не пад сілу было ўсё кантраляваць. І грамадства жыло падвойным жыццём. На сходах гаварылі адно, а дома зусім іншае. Сёння тое ж самае паўтараецца ўжо ў маштабах беларускага грамадства. Мала хто верыць у новаспечаную дзяржаўную ідэалогію. Такія выпадкі былі ў мяне падчас мінулай выбарчай кампаніі. Мясцовым кіраўнікам проста выкручвалі рукі, каб яны ладзілі перашкоды непажаданай кандыдатцы Зінаіде Бандарэнка. А цішком хто-ніхто мне і дапамагаў. Пра гэта я яшчэ раскажу пры нагодзе. Некалі я была шчырай піянеркай да камсамолкай, а ўжо што да патрыятызму, дык і сёння лічу, што яго ў мяне, прынамсі, не меней, чым у тых, хто называе апазіцыянераў здраднікамі. І разам з тым, яшчэ ў юнацтве стала чуваць нешта не тое. Неяк не дапасуецца адно да аднаго ў савецкай рэчаіснасці. Надта ж многае жахліва супярэчыла прапагандысцкай карціне самага перадавога грамадскага ладу. Маці, напрыклад, распавядала пра 30-е гады, калі наша сям'я тулілася ў Мінску ў інтэрнаце. Недзе з сярэдзіны 30-х, казала мама, людзі сталі жыць у пастаянным напружанні, у страху, у чаканні начнога варанка. Толькі размоваў, таго забралі, гэтага арыштавалі. Было, што такі варанок прыязджаў і да нашага інтэрната. Раніцой ягоныя насельнікі некага не далічваліся. Стаўшы дыктаркай, я раз-пораз ездзіла на розныя курсы ў Маскву. Там зладзілася добрая сяброўская кампанія калегаў з усіх савецкіх рэспублік. І праз нейкі час закупкам гарбаты вечарамі пра многае гаварылася зусім шчыра. Мяне ўразіў расповед узбецкай дыктаркі Рано Джураевай. Яна казала шэптам, азіраючыся. І мы даведаліся, што ў іх там робяцца жахлівыя рэчы. Напрыклад, бясследна знікаюць людзі. Вось быў чалавек, і няма. І нібыта ёсць відавочцы, што бачылі, як тых ахвяраў у літаральным сэнсе укачваюць пад асфальт. Гэта ўжо шмат пазней. У 80-х стане набыткам галоснасці так званая баваўняная справа. І з публікацыяй у перабудовачным друку высветліцца, што ў Сонечнай Рэспубліцы была страшэнна карумпаваная кіроўная піраміда. Дарэчы, шчупальцы гэтага спрута сягалі далёка за межу Узбекістана. Так што рэч была не столькі ва ўсходняй спецыфіцы, колькі ў заганнасці, двурушнасці менавіта ўсёй савецкай сістэмы. Тады на курсах у Маскве мы, маладыя дыктары, натуральна не адважваліся на такія высновы. Ды дастатковай інфармацыі для іх не мелі. Але вось гэтае пачуццё нядобра нешта ў дацкім каралеўстве – раз-пораз мацнела. Сёння беларускія дзяржаўныя медыі дэкларуюць адзінадушную падтрымку кіроўнага курсу. Але ў тых, хто думае самастойна, напэўна ж, варушыцца тое самае пачуццё. Нядобра нешта ў нашым каралеўстве. Улада цвердзіць пра элегантную перамогу на рэферэндуме, а незалежная сацыялогія дае зусім іншыя звесткі датычна ягоных вынікаў. І калі беларуская кіроўная вярхушка спадзяецца, што народ сляпы, дык яна надта памыляецца, дастаткова звярнуцца да ўкраінскага прыкладу. Аднак давайте вернемся ў пачатак 60-х гадоў. Памятаеце, я казала, што мусіла адмовіцца ад прапановы працаваць дыктаркай у Мінску, бо чакала дзіця. Неўзабаве нарадзіўся мой першынец Саша. Я ўжо і выкрасліла з душы тую прапанову. А што, Гомель таксама добры горад. Аднак тут нечаканую ініцыятыву праявіў мой Генадзь. Быў аднойчы ў сталіцы ў камандзіроўцы і завітаў наўпрост да старшыні дзяржтэлерадыё. Мауляў, так і так я муж той самай Зінаіды Бандарэнкі. Ведаеце, кажа, яна тады проста не асмелілася прызнацца, што цяжарная. А цяпер вось хлопчык, дзякуй Богу, расце. Дык ці застаецца ў сіле вашая прапанова пераехаць у Мінск? Старшыня толькі адно пытанне задаў. А яна ў форме? Як муж сведчу, што ў форме, напаўжарт адказаў Генадзь. Ведаў бы ён, што гэтая добрая форма мне яшчэ па-рознаму агукнецца. Як перабярэмся ў Мінск, дык будуць і непатрэбныя заляцанні, і хвіліны роспачы. Напрыклад, калі адзін выпадак яскрава засведчыць, што камуністычная дзяржава пільна сочыць за тваім прыватным жыццём, сочыць вачыма да вушамі так званых кампетэнтных органаў. Што ж, пра заляцанні наступным разам.